जो पांच ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा हैं, इनके अतिरिक्त मन छठी ज्ञानेंद्रियां हैं। ये मेरे हृदय में स्थित हैं और चेतन आत्मा इन पर नियंत्रण करता है। इन्हीं के द्वारा घोर कर्म किया जाता है, इन्हीं के द्वारा हमें शांति प्राप्त हो। मित्र अर्थात सूर्य, वरुण, विष्णु, प्रजापति, इंद्र, बृहस्पति और अर्यमा हमें शांति प्रदान करने वाले हैं। मित्र, वरुण, सूर्य तथा अंतक हमें शांति प्रदान करें। पृथ्वी और अंतरिक्ष में होने वाले उत्पात एवं धूलोक में संचरण करने वाले ग्रह हमें शांति प्रदान करें। प्राणियों का संहार करने वाले काल के कारण कांपती हुई पृथ्वी हमारे कंपन रूपी दोष को दूर करने वाली बने। ज्वाला के रूप में गिरने वाली उल्काओं के स्थान हमें शांति प्रदान करें। दूध के स्थान पर रक्त देने वाली गायें तथा हटती हुई धरती हमें शांति प्रदान करें। आकाश से गिरती हुई उल्काओं से अपने स्थान से पतित होने वाले नक्षत्र हमें शांति प्रदान करें। शत्रुओं द्वारा हमें मारने के निमित्त किए गए अभिचार कर्म, जादू टोने, टोटके तथा पिशाचियां हमारे उपद्रवों को शांत करने वाली हों। भूमि खोद कर तथा हड्डी केश आदि लपेट कर बनाई गए विष पुतलिकाएं हमें शांति देने वाली हों। आकाश से गिरने वाली उल्काएं देखने से जो अनिष्ट होता है उसे उल्काएं ही शांत करें। राष्ट्र में होने वाले विघ्न भी शांत हों। चंद्र मंडल, भेदक मंगल आदि ग्रह हमें शांति प्रदान करें। राहु के द्वारा ग्रसित सूर्य हमारी शक्ति का निमित्त बने। मारक धूमकेतु हमें शांति देने वाला हो। तीक्ष्ण तेज वाले रुद्र हमें शांति देने वाले हों। रुद्र, वायु, आदित्य और अग्निदेव हमारे लिए शांति के कारण बने। अतिमान तेज वाले सात महर्षि, इंद्र आदि देव और देवों के पुरोहित बृहस्पति हमारी शांति के कारण बने। सचिदानंद लक्षण वाले ब्रह्म, प्रजापति, चार मुखों वाले ब्रह्मा, सात लोक, अंगों सहित चार वेद, सात ऋषि तथा तीन अग्नियां मुझे शांति देने वाली हो। इन सबने मुझे स्वस्थ यमन अर्थात शांति प्रदान की है। इंद्र और ब्रह्मा मुझे सुख प्रदान करें। विश्वेदेव मुझे सुख प्रदान करें तथा विश्वेदेव मुझे सुख प्रदान करें। सप्त ऋषि लोक में जिन शक्तियों को जानते थे वे सब मुझे सुख देने वाली हो। मुझे सुख प्राप्त हो तथा मुझे सभी से अभय मिले। पृथ्वी, अंतरिक्ष, धूलोक, जल, औषधियां, वनस्पतियां तथा सभी देव हमारी अपेक्षा अधिक शक्ति प्राप्त करें। सभी प्रकार की इस शांति प्रक्रिया में यहां जो भयानक और निर्दय फल हैं, उसे हम दूर करते हैं। ये सभी शांत बनकर हमें कल्याण प्रदान करें। सूक्त दसवां देवता मंत्र में बताए हुए, हे इंद्र और अग्नि, तुम अपनी रक्षा बुद्धि के द्वारा हमारे सकल दुखों को दूर करने वाले बनो। यजमानों के द्वारा हवि दिए गए इंद्र और वरुण हमारे दुखों को दूर करें। इंद्र और सोम हमें सुख देने के लिए हमारे दुख निवारण करें। इंद्र और उषा देव भयंकर युद्ध में हमारे दुखों, भयों एवं रोगों का शमन करें। भग और नराशंस देवता हमारा कल्याण करने वाले हों। हमारी बुद्धि और हमारा धन हमें सुख देने वाले हों। शोभन संयम से युक्त सत्य वचन हमारे दुख निवारण और सुख देने के हेतु बने। सबसे आरंभ में उत्पन्न अर्यमा देव हमें सुख प्रदान करें। सबका निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा तथा वरुण देव हमें सुख देने वाले हों। पृथ्वी अन्नों के साथ हमारे दुखों का निवारण करके सुख देने वाली बने। धाता पृथ्वी एवं पर्वत हमें सुख प्रदान करें, देवताओं की स्तुतियां हमारा कल्याण करें। जिसके मुख में ज्योति है ऐसी अग्नि हमें सुख देने वाले हो। मित्र वरुण और अश्वनी कुमार हमारे सुख के कारण बने। पुण्य कर्म करने वालों के उत्तम कर्म हमें सुख प्रदान करें। गमनशील वायु हमारे सुख के उद्देश्य से चले। देवों के द्वारा सबसे पहले स्तुति किए गए धावा और पृथ्वी हमारा कल्याण करने वाले हो। अंतरिक्ष अर्थात मध्यम लोक हमारी दृष्टि को सुख देने वाले हो। औषधियां अर्थात जड़ी बूटियां तथा वनों के वृक्ष हमारा कल्याण करें। लोकों के पालन करता एवं जयशील इंद्र हमें सुख प्रदान करें। वसु नाम के देवों के साथ इंद्र हमें सुख प्रदान करें। शोभन स्तुतियों वाले वरुण आदित्य देवों के साथ हमारा कल्याण करें। सुखकारी रुद्र रुद्रों के साथ हमें सुख दें। त्वष्टा देव सभी देव पत्नियों के साथ इस यज्ञ में हमें सुख प्रदान करने वाले बने। निचोड़े गए सोम स्तोत्रों तथा शंशों वाले मंत्र, सोमलता कुचलने के साधन पत्थर तथा यज्ञ हमारा कल्याण करें। यूपों के समूह हमें सुख दें। चरु और पुरुडाश बनाने में काम आने वाली तथा अधिकता से उत्पन्न होने वाली औषधियां अर्थात जड़ी बूटियां हमारा कल्याण करें। यज्ञ की वेदी हमें सुख प्रदान करें। फैले हुए तेज वाले सूर्य हमें सुख देने के लिए उदय हों। चारों दिशाएं स्थिर रहने वाले पर्वत नदियां और जल हमारा कल्याण करने वाले हों। देव माता अदिति व्रतों के साथ हमें सुख देने वाली हों। उत्तम स्तुतियों वाले मरुत हमारा कल्याण करें। भगवान विष्णु पूषा अंतरिक्ष अथवा जल हमें सुख देने वाले हों। वायु हमारा कल्याण करते हुए चले। भयों से रक्षा करते हुए सविता देव हमारे सुख के कारण बने। सुंदर प्रतीत होती हुई उषाएं हमारा कल्याण करें। वृष्टि करने वाले बादल हमारी प्रजाओं अर्थात पुत्रों और सेवकों को सुख देने वाले हों। क्षेत्र के स्वामी शंभु हमारा कल्याण करें। सूक्त 11वां देवता मंत्र में कहे गए सत्य का पालन करने वाले देव हमारी शांति के कारण बने। घोड़े और गाय हमें शांति देने वाले हों। उत्तम कर्म करने वाले तथा शोभन हाथों वाले देव हमें सुख दें। पितृ हमारे स्तोत्रों अथवा मंत्रों को सुनकर सुख देने वाले हों। विश्वे देव एवं इंद्र आदि देव हमें शांति प्रदान करें। हमारी स्तुतियों के साथ माता सरस्वती हमें सुख देने वाली हों। यज्ञ में चारों ओर से आने वाले एवं दान के हेतु एकत्र होने वाले देवता हमें शांति दें। देव पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले मनुष्य पशु आदि तथा आकाश में उड़ने वाले पक्षी हमें सुख दें। जन्म ना लेने वाले तथा स्थावर जंगम रूप एक चरण वाले एक पाद देव हमें शांति प्रदान करें। अहिर्बुद्धनय नाम के देव एवं सागर हमें सुख दें। अपान पात नाम के देव हमें शांति प्रदान करें तथा दुखों से पार करने वाले हों। देव जिसकी रक्षा करते हैं ऐसे प्रश्न ही हमारी रक्षा करें। माता अदिति के पुत्र देव रुद्र एवं वसु हमारे किए गए इस नवीन स्तोत्र को स्वीकार करें। दिव्य पार्थिव अर्थात पृथ्वी पर उत्पन्न मनुष्य पशु वृक्ष आदि प्रश्नी से उत्पन्न मरुत नाम के देव तथा यज्ञ के योग्य देव हमारी रक्षा करें। देवताओं के ऋत्विज यज्ञकर्ता मनु के पुत्र अर्थात मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त तथा सत्यनिष्ठ देवता हैं। वे आज हमें अधिक यज्ञ प्रदान करें। हे देवताओं, तुम कल्याणकारी रक्षा साधनों से सदा हमारी रक्षा करो। हे मित्र और वरुण, हमें कहा जाता हुआ फल प्राप्त हो। भयों एवं रोगों से रक्षा करने वाला प्रशंसनीय फल हमें प्राप्त हो। हम धन लाभ और प्रतिष्ठा का अनुभव करें। विशाल एवं सभी देवों के निवास स्थान धुलोक को नमस्कार है।